Апроча яе, у КДБ пра мінскія выбухі апыталі яшчэ аднаго сябра ініцыятыўнай групы Ярослава Берніковіча, мастака Александра Мядзельца. Распавядае спадар Мядзельц. Я думаю, што пад эту марку просто перекопаць народ, переглядзець, хто чым дышыць. Ну, па справе, дзе быў, там тое, що я. Ну, а потом мяне спрабаваў разгаварыць, ну, на тэму, як от народ к прэзідэнту, я яму кажу, як прэзідэнт к народу. Спрабаваў просто разгаварыць. Сёння Александр Мех, які вылучаецца кандыдатам на дэпутата па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, атрымаў паведамленне з мясцовага суду, што яго пазоў да Кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў будзе разглядацца ў панядзелак 4 жніўня. Раней Александр Мех заявіў, што кантракт з ім не быў працягнуты з-за таго, што ён вырашыў балатавацца на парламенцкіх выбарах. У райцэнтры і ў на Гарадзеншчыне насельніцтва настройваюць супраць удзельніка выбарчай кампаніі ад АДС Івана Крука, паведамляе Міхал Карневіч. У вёсцы Рабовіч, што ў Івеўскім раёне, сябра ініцыятыўнай групы Івана Крука Марыя Магільніцкая сутыкнулася з праблемай. Ну, людзям нагаварілі, щоб ніхто не падпісывался, што там это, значит, нелегально все делать. Я объясняю, что у нас есть документ, но можно за всех подписываться. В общем, наговорили всякой ерунды. Іван Крук сёння тэлефанаваў у райаддзел міліцыі і прасіў, каб прынялі меры супраць тых, хто ходзіць і распаўсюджвае чуткі. У ІВІ, са слоў Івана Крука, адной з жанчын, якая збірае за яго подпісы, прапанавалі замест гэтага сталую працу настаўніцай. Тая не мае працы ўжо 2 гады. Яна мне пазваніла, говорить, как быть вам, говорить, что, мол, говорится, вот меня уже продают мне работу, чтобы я там хоть не занималась сбор подписей. Пра сённяшнія падзеі на Гарадзеншчыне журналіст Сергей Астраўцоў. Сёння ў Гарадзенскай абласной управе КДБ ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергея Антусевіча. Яму таксама задавалі пытанні, якія тычыліся выбуху 4 ліпеня ў Менску. Сергей Антусевіч мае ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад агульнага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Гарадзенскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 50. У КДБ таксама ўзялі адбіткі пальцаў у кіраўніка абласной арганізацыі партыі БНФ Сергія Мальчыка і ў Станіслава Судніка з Ліды. Іх таксама распытвалі наконт таго, дзе тыя былі падчас выбуху ў ноч на 4 ліпеня ў Менску. Спадар Мальчык зазначае, што за апошнія дні выклікалі на допыт у КДБ іншых актывістаў: Дзмітра Кухлея з Мастоў, у слонімі Віталія Яшану, Алеся Масюка і Івана Шэгу. Гарадзенскі КДБ павінен таксама наведаць Вадзім Саранчукоў, кіраўнік гарадской суполкі партыі БНФ. Сергей Мальчык. Все это связано, я думаю, с початком выборчей кампании, потому что все люди, которые выкликаются, они являются те кандидатами, те активными удельниками выборчей кампании у палату представников. Я думаю, по-перше, одна из метов психологичный учист на команды, а другое это створение вот такой атмосферы, напруженности, атмосферы, неспокою громадства. И это время небеспечно, потому что это изменяя психологичный стан у громадства, и это может послужить подставой для дальнейших репрессий у тех людей, якія будуць актыўна ўдзельнічаць у выбарчым працэсе. У Хойніцкай выбарчай акрузе нумар 47 подпісы за вылучэнне кандыдатамі ў дэпутаты збіраюць 3 ініцыятыўныя групы: прадстаўніка АДС Леаніда Судаленкі, мясцовага майстра электрасувязі Алега Казлова і дарадцы старшыні Гомельскага аблвыканкаму, нядаўняга ягонага намесніка 62-гадовага Георгія Дашкевіча. Сам Леанід Судаленка кажа: падчас збору подпісаў у Хойніках мы заўважылі такую акалічнасць. Прикладно, кожный третий выборщик кажа, что уже подписывался на працы за кандидата от улады. Причем их попереджвали, каб больше ни за кого не подписывались. Быцам бы это суперечит выборчому кодексу. А лишь это дивно. Я докладно ведаю, что кожный мае право подписаться за усіх претендентов у кандидаты. Леонид Судаленко о глядзе выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Як ужо адзначалася, беларуская пазіцыя ідзе на гэтыя выбары дзвюма калонамі. Свой спіс маюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і свой еўрапейская кааліцыя. Ці збіраюцца яны каардынаваць свае дзеянні, асабліва ў выпадках, калі сутыкнуцца інтарэсы іх кандыдатаў? Пра гэта ў наступнай гадзіне эфіру. Мы дамо таксама слова палітыкам, якія адстойваюць неабходнасць байкоту выбараў. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай, калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце хвіліну праз 20.